over the walls of the dome, through the sea. But first, Godfather, what about the prophecy? What about your reward, the ultimate illumination, the gnosis and the power to defend your kingdom under the strong hand? What about the prophecy? Déu-n'hi-do quin tros de tema per encetar aquesta segona hora. Cancionaza, eh? The Tower, del nostre amic polifacètic, prolífic, impressionant... El Tobias Sammet, que és un crack. Un tio amb un coco impressionant, que un dia se li va ocórrer fer una metalòpera dividida en dos parts. Amb dos collons molt grans. Sí, i amb dos parts. I amb molta gent que li ajudava, tio. Moltíssima, 23 temes que són en total... Els dos àlbums basats en una història d'un monge dominicà, el Gabriel. Gabriel. Situa tot al 1602. O sigui, això seria un clàssic. Sí, seria un bon clàssic. Seria el més clàssic de tots, eh? Hi ha una història acollonant, eh? Si el papa usa el sello, el vínculo entre Avantasia i el mundo humano se descompone con graves conseqüències para ambos mundos. Però això ja ho farem un altre dia. Gabriel llega a la torre justo a tiempo, a aquesta torre, a la de la cançó. Doncs un dia ho farem, això. Ho hauríem, vale, de, ho hauríem de fer. Ara han explicat la història. Han explicat la història i posar els temes. Vale, m'apunto. Bueno, pot ser interessant. Pot estar bé. Una proposta interessant. I ja de pas truquem al Tobias Summit i que ens doni ell la seva visió. Sí, cap problema. Sí, també, també. Jo tengo la T de Tobias, sí, sí. Jo per la S de Summit. Jo ho poso pels cognoms. Necessitàvem també una miqueta de desintoxicació de la setmana passada, que va ser tot bastant death metal, sí, sí, black metal, i hem dit avui bastant power metal, així Metallica, que també és més del, del nostre sí, rotllo. Avui he tingut un, però jo tenia un una cançó de Metallica aquí, guapo, eh? Jo tenia també una cançó aquí al MP3, vale? Del grup aquest, el Devil Driver. Que el Joan ha trencat la desintoxicació. És la cançó que venia que ve ara, vale? Que a mi m'encanta, perquè la tenia aquí posadeta i no sabia de qui era. De qui serà, de qui serà? De qui serà? Devil Driver. El Sing and Sacrifice. Claríssim. Claríssim. A mi aquesta cançó és d'aquestes que les escoltes el primer cop i potser no t'agrada molt, però després t'acaba enganxant. Però la vas escoltant i sobretot el bombo, la bateria. Sobretot el bombo és impressionant. Mortal. I ara anem amb un altre d'aquests temes. Un altre grup que tampoc hem posat molt. No, hem posat un parell de vegades, crec jo. Però que també és molt bo. Al principi, perquè ara ja, com no tenen el guitarrista aquest, que és una mica friqui... S'ha passat també com una miqueta com els Linkin. Sí, van començar molt fort, es van anar desinflant. Però que ha marxat el guitarrista... Va marxar el guitarrista, que va fer un projecte paral·lel. El Fred Durst també va treure alguna coseta. Estem parlant del Limp Bizkit. Però hi ha dos àlbums claus, podríem dir, de Limp Bizkit. Sí, són els dos primers, no? Exactament. I un que a mi m'agrada molt és el de nom llarguíssim, el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. La traducció que seria... Estrella de peix amb sabor de xocolata i el Frankfurt sabor d'aigua. Alguna coseta així seria. Flipant. Dins d'aquest disc es troben molts temes mítics de la banda, com el My Way, el My Generation... El Break Staff l'hem posat. Per mi, el millor Nuki. És Nuki. Que va però, ser aquest, single, però aquest ja està de l'anterior àlbum. El Nuki també el vam posar a referència al Nando. Exactament, un dia que no va venir. I avui li posem un que el videoclip és molt catxondo. Sí. Perquè trobem els de la banda, sobretot a Fred Durst, cuidant, podríem dir entre cometes, del cotxe de Stephen Dorff i Ben Stiller. Molt bo. O sigui que si teniu ocasió, mireu el vídeo pel YouTube. Que és molt divertit. I de moment ens quedem amb aquest Rolling. Rolling. Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is. Rolling, rolling, rolling, rolling. Hey, Rolling, qué cansado. Estoy súper cansado, tío. Estoy como si hubiera hecho yo el videoclip. I ja veureu per què ho diu. M'acabo, nena. Un quadrat bé, perquè hem portat el vídeo. El teníem, quan començat, el teníem aquí, eh? El teníem aquí, el vídeo. Hòstia, tu, vosaltres anàvem amb xivato, eh? Amb xivato, tio. És el vídeo karaoke. Vídeo karaoke. Però bueno, està bé. Seguim amb un clàssic d'una banda britànica. No, el cert és que volíem posar... Com que no? No, volíem posar una cançó clàssica. No, però és que aquí estic entrant jo, estava entrant, m'has tallat la introducció... Para joder. No, no, va, digues. No quiero. No, va. S'enfada. No, perquè ara... Ara no quiero. Els oients estan dient, a veure què passa. Què passa? Pues què passa que volíem posar una cançó en referència al nano aquell que s'ha escrit al... perquè per fi ens han escrit al Facebook. Ens ha escrit al Facebook. Bueno, però volíem posar una cançó d'un grup que sigués una miqueta més antic o un clàssic de los clàssicos. Però ja l'hem posat, el clàssic, sí, avui. Sí. I vam dir, bueno, pondremos un clàssico, però diferent, no? Sí, un clàssic que no és tan clàssic, que té 3 anys. Que té 3 anys. Però l'original en té molts més. Sí, clar, i vam escollir entre els clàssicos que podíem posar. Bueno, volíem posar Iron Maiden, però les cançons eren una miqueta llargues. I vam dir que no tenim temps. Bueno, pues... Buscaremos los Iron Maidens, que són les noies aquestes que fan una miqueta de lo mateix, ¿vale? I vam escollir el The Trooper. Déu-n'hi-do, quina canya que li foten les ties. Què estàs pensant ara? Què estàs pensant? Volaria bé els Iron Maiden i de teloner d'Iron Maiden. Jo sé el que estava pensant el Nando, ara. Okay. Sí. El que passa que no ho direm. No ho direm, no ho direm per la ràdio. Hem vist fotos i Déu-n'hi-do. No està malament. Però jo sé el que estava pensant. Ai. Sí, i que després de fer de taloners dels Iron Maiden... En fer-te grupi dels Iron Maiden. Li fessin una invitació al... No, que li cantessin amb el seu micro. Jo m'apunto a ser el grupi de les Iron Maiden. Cap problema, sí, cap mira. Problema. I seguim amb uns altres americans. Uns americans que el guitarrista és un mega viper que te cagues. També un Guitar Hero. Más de lo más. Chris Impellitteri, comparat amb Yngwie Malmsteen moltes vegades. Sí, sí. Doncs del seu àlbum Screaming Symphony del 96, aquesta Compte Enrere per la Revolució. Countdown to Revolution. Que bo és aquest tio. De Impellitteri. Guitar Hero. Guitar Hero total. Estem acostumats a escoltar-ne molts. Anem amb un grup que podríem dir que són Bass Heroes, no? Una miqueta, els baixos. Jo, sí, són potents. Baixos de 6 cordes, són molt potents. Estan denominats, jo els conec aquests, els vaig conèixer com los Adidas Metal. Pel tema. No, pel tema i perquè el cantant sempre anava amb un xandall de l'Adidas, el típic de ratlla. Sí. No pots dir Mario. No? Vale, pues digo A punto, de punto, y punto, de punto, A punto, S punto. Vale, porque J punto iba con A punto. Ells són dels Korn, California. També californians, americans. California és la meca, no? Del bueno americano, o sigui... Sí, jo crec que tots els americans per estan per aquella zona, eh? Sí. Els potents. Traient algun així suelto que s'escapa per... De... Per on? Per Seattle, les Nirvana... Sí, que te van sí, per arriba. Però bueno, te'n vas molt... Te'n vas ja tocant Canadà, eh? Una oh, miqueta. El Niño, New Jersey... Oh, Bon Jovi. Bon Jovi. Que bon Jovi. Bueno, els seus inicis, eh? Els seus inicis. Bon Jovi, madre mía. Bueno, els seus inicis té algun temilla que està força bé. Ua. O el Runaway, també, que va ser el seu senzill. També, també. Ja està. Ja, tranqui. Ja està. Tranqui. No, tio, si se'ns quedarà aquí, eh? Sí, sí, ja. M'he quedat atorau. Doncs anem a escoltar un tema, ja està, Joan, prou. Right now, please. Dels cors. Agenda de concerts. Impressionants els Korn. No, no havien... Que reboten a totes bandes, eh? Sí. El so que tenen amb els baixos és que és impressionant. O sigui... A veure, hi ha cançons de Korn que estan molt bé, però hi ha altres que són molt complicades, eh? Sí. Bueno. És un grup que té un fan reduït, perquè són, és el que diu el Juan, són... O te gusta o no te difícil. Gusta. Sí, som difícils. O sigui... Bueno, també deien que eren un dels precursors del nu metal. Exacte. També. Sí, també. Això sí. O sigui, oi, tres grupazos de nu metal. Oi, música, com diuen. Con Linkin Park i Limp Bizkit. Però ara passem al... El Chinito Valen. Hi ha un estil que sempre el posem molt, jo sóc molt defensor d'ell, que és el power metal. Per gent poc aficionada a escoltar power metal, doncs Ai, a heavy metal està bé començar pel power, és molt accessible. Però també hi ha la vessant del que diria jo extreme power metal. O speed metal, no? O extreme speed power metal. Que és algo... Perquè per mi els Dragon Force... Avui estava jugant amb el guitar, que me l'he tornat a passar al nivell mig. I l'última cançó amb els Dragon Force no hi ha manera. És molt difícil, eh? Jo em quedo un 85%. És que no. No hi ha manera de... I em destrosso la mà, de passar-se. Doncs al febrer del 2009 els tindrem en concert, juntament amb els Turisses. Espero que estigui. Saps la de nens que aniran amb la guitarreta? No, però... Doncs quan vegin els Turistes es guinyaran, Soc defensor del Guitar Hero perquè així es donen a conèixer molts grups. Exacte. I tant, sí, i tant. Sí, això ho llegia amb una entrevista amb Kirk Hammett, amb una revista... És veritat. Diu, el meu nen no mira ni High School Musical, ni Camp Rock, ni hòstia d'aquestes. Diu, sinó que està jugant amb els Black Sabbath. Està tocant el paranoi de Black Sabbath, saps? O sigui, déu-n'hi-do. És veritat, eh? S'ha introduït molt aquestes cançons amb els nanos i amb la gent que no era tan coneguda. I pot ser nosaltres, que t'agrada un tipus de música de heavy, n'escoltes una a l'altra i dius, hòstia, però estan bé, saps? I tant. Doncs és que no recordo ara si era el dia 3 o el 2. Sí, és a primers de febrer. Si no recordo malament, és el dia 3 de febrer, és igual. I aquest any, com altres grups, Dragon Force han editat un nou àlbum. Tacatà. Amb una portada bastant futurista. Sí, Ultra Beatdown. Ultra Beatdown. Ja hem escoltat el que va ser el seu primer senzill, el Heroes of Our Time. I avui, per no repetir-la, i dius, amb quina ens quedem? Amb la curta? Doncs no, perquè totes... Quina és curta? Totes són llarguíssimes. Totes són molt llargues. Però la que segueix en ordre aquest Heroes of the Time és aquest The Fire Still Burns. Never ending solitude, this is your life to be. The Fire Still Burns, dels power metaleros, speed power metaleros. Ho trobo lent. Sí, pel meu gust és molt lent. Jo aniria més ràpid, eh? És molt lent, triple això, bombo. Eh? Doncs ara sí us ho confirmem, eh? 3 de febrer, Sala Razzmatazz, Dragon Force i Turises. Me'n recordo jo ara. I dissabte, aquest dissabte, dintre de dos dies, a Esquizol, amb el... com es diu, el festival, un festival de Salamandra, me'n recordo el nom. Va, Sala Salamandra, Esquizo... Paranoic Show Metal, alguna cosa així. És. Aquí sí que tindrem un enviador especial. Aquí també hi ha enviador especial. Aquí el, també el tindrem... O dos, o tres, no se sap. Qui sap. Doncs acabarem el programa molt power metaleros, eh? Sí? Sí, sí, sí, perquè del Regne Unit saltem fins a Suècia per escoltar uns deixebles de Hammerfall. Ells són Cryonic Temple... I una conya que fèiem amb el Joan l'altre dia amb aquest tema. Amb el... Sobretot amb el nom. Sí, és que... brother. Brother o... Somos los Metal Brothers. El moment friki. Ai, la setmana passada el vaig trobar a faltar, eh? Sí. No, jo, però bueno, com era un especial, sí. Ho sento per tothom. Sí, sempre acabem fent especials. Quan no sabem què fer, fem un especial. No, avui ens hem currat una miqueta el programa, una miqueta més. Sí. No quan no sabem què fer, sinó quan... Quan creiem quan necessari... Quan tenim material disponible per fer un especial. Quan creiem necessari fer un especial, perquè per cert n'estem preparant un altre, eh? Sí, aquí a Calimetes no sempre tenim què fer. Sí? Innovar, jo el vull amb gel. Jo també. Si tenim cafè, el vull amb gel. Per quina? No, ara aquestes hores ja no, tio, que si no després no dormim. Exacte. Acabem amb una versió, perquè friki-friki tampoc seria, perquè jo trobo que el tema és boníssim. Sí. Però sí que és un cover d'un clàssic de, per mi, una de les millors balades del hard rock. Del grup Scorpions. Dels Scorpions. Estem parlant de l'Still Loving You, que... La van agafar uns finlandesos. Els nois de Sonata. Tus amigos. Mis amigos. Els nois de Sonata la van agafar i van dir, per què no fem una versió de... Still Loving You. Still Loving You amb Scorpions. Una miqueta més de canya. Pues porque, venga, pues sí, pues vale, pues de acuerdo. Doncs mira, estimant-nos tots, ens diem bona nit. Bona nit, us Marc. Us estimem. I fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Your love again.